ata pe o sali ata pe o lobi yo maloba nyoso ko lobanga na kolanda te kaka l'amour loba la yo soki ya solo mama moi la mama seye oyo kaka Anna Theresia souvenir langa la yo ya bolingo mama tokota lande na sima loba la yo soki ya solo mama Atape o lobi na yo Maloba nyoso ko lobanga na kolanda te Kaka l'amour Loba la yo soki ya solo mama Moi la mama seye Oyo kaka Anna Theresia Souvenir langa na yo ya bolingo mama Tokota lande na sima Loba la yo soki ya solo mama La jolie bébé le ki ya makambo Mobali moye yangai Moye banye Jolie Azali leki ya mama Nga jolie ya la banana ngai Keba noki okotikala Nesika ya bolingo La jolie bebe leki ya mama Keba noki okotikala Nesika ya bolingo La jolie bébé le ki ya makambo Mobali woye yangai Boye vaye Ye la jolie Azali le ki ya chanto Nga jolie ya la polo nangai La jolie bébé le ki ya mama Keba no ki okotikala Nesika ya bolingo